Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 17 listopada. Minęła 17. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. O przyspieszeniu wypłat zasiłków po powodzi rozmawiają wojewodowie i przedstawiciele rządu. Nocna akcja toprowców sprowadzili trójkę turystów, którzy utknęli na wysokości 2300 metrów. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. To jedno na 10 urodzeń. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zakończyło się spotkanie wojewody dolnośląskiego z przedstawicielami rządu w sprawie przyspieszenia wypłat zasiłków na remonty mieszkań i budynków gospodarczych po powodzi. W mediach pojawiła się informacja, że ani jedno odszkodowanie na odbudowę zniszczonych mieszkań i domów w Kłodzku nie zostało wypłacone. Zbyt wolne przekazywanie odszkodowań było też tematem ubiegłotygodniowej konferencji. Minister do spraw odbudowy po powodzi i szef resortu spraw wewnętrznych zwrócili się do wojewodów o wysyłanie do miejsc dotkniętych powodzią większej liczby urzędników, by wspierali procesy rozpatrywania wniosków i wypłaty zasiłków. Nyscy woprowcy podsumowali ostatnie miesiące pracy i wyzwania, które przyniosła im walka w trakcie powodzi. To była okazja do podziękowań, wspomnień i wyróżnień. Jestem dumny z moich ochotników, jak i wszystkich tych, którzy nam pomagali, mówi Jarosław Białochławek, prezes Nyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przyjechali tutaj z całej Polski, biorąc wolne od szkoły, od pracy. Przyjechali na nasz apel, odpowiedzieli, przyjechali ratować ludzi z powiatu nyskiego, a następnie później i Lewina Brzeskiego, i Wrocławia. Uratowali ponad 1500 osób. Podczas gali, która odbyła się w Nyskim Domu Kultury, przekazano też specjalistyczne wyposażenie od Jurka Owsiaka i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest niezwykle potrzebne, aby odnowić im sprzęt. Ale tego sprzętu w Dziękuję Bole jeszcze więcej. Zbieramy teraz wiadomości, co zostało zniszczone, aby zunifikować zamówienie. Więc mamy jeszcze w zanadrzu tę pomoc, która będzie trwała i trwała. Ona jeszcze się u nas nie skończyła. No, potrzebne wsparcie do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogą zgłaszać się zarówno przedstawiciele WOPR-u, jak i ochotniczych straży pożarnych, które ucierpiały w trakcie tegorocznej powodzi. Pozostajemy przy ratownikach, ale przenosimy się w góry. Toprowcy sprowadzili trójkę turystów, którzy utknęli na tzw. grzędzie rysów na wysokości 2300 metrów. W wyprawie wzięło udział 8 ratowników, którzy po dotarciu na miejsce i ogrzaniu turystów sprowadzili ich do schroniska nad Morskim Okiem. Zanim ratownicy dotarli do oblodzonego terenu, w którym utknęli turyści, dronami dostarczyli pakiety grzewcze, śpiwór oraz ciepłą herbatę. To pomogło najbardziej wychłodzonej kobiecie przetrwać czas oczekiwania na przybycie toprowców. Na szczęście się dobrze skończyło. Poczekali chwilę, wychłodzili się, ale się udało ich sprowadzić do problemu. Grzegorz Kubicki, ratownik dyżurny TOPR, ostrzega, że na tatrzańskich szlakach miejscami występują znaczne oblodzenia. Szczególnie się to dotyczy tych wszystkich wystaw zacienionych. My uważamy, że jest to jedna z takich bardziej niebezpiecznych części roku. W Tatrach dziś było słonecznie, ale wiał bardzo silny wiatr. Od jutra do środy prognozowane są opady śniegu, zachmurzenie i znaczny spadek temperatury. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To święto, które ma zwiększać świadomość o problemach przedwcześnie urodzonych dzieci i ich rodzin. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Dzieci urodzone przedwcześnie to około 10% wszystkich urodzeń, mówi położna ze Szpitala Klinicznego w Lublinie Iwona Sławińska i dodaje, że najmniejsi pacjenci mogą liczyć teraz na coraz lepszą pomoc. Postęp, szczególnie w dziedzinie neonatologii, jest potężny. Od inkubatorów, które były bardzo podstawowej opieki, poprzez urządzenia, które są bogate w elektronikę, bogate w możliwości monitorowania wszystkich funkcji życiowych dziecka, które jest położone do inkubatora. Za tak zwanych dawnych czasów, jak rozpoczynałam pracę, dzieci urodzone przed terminem nie miały takich szans na przeżycie, jak te, które mają w tej chwili. Szacuje się, że co roku na świecie rodzi się przedwcześnie 15 milionów dzieci. W studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice odbywa się dziś finał konkursu w ramach Bielskiej Zadymki Jazzowej. Po raz pierwszy nagroda w tym konkursie nosić będzie imię zmarłego w tym roku polskiego saksofonisty Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który przez wiele lat był nieodłączną częścią zadymkowego jury. Zwycięzca otrzyma niezwykłą statuetkę, mówi twórca festiwalu Jerzy Batycki. nadano jej kształt Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Także będzie to aniołek jazzu 2024, ale już w kuluarach wszyscy nazywają tę nagrodę po prostu Ptaszynem. A w ogóle nagroda to jest nagranie, promocja płyty, udział w następnej edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej i w tym roku mamy jeszcze 20 tysięcy złotych. A kto zostanie laureatem nagrody, okaże się dziś po 21. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu, na północy kraju i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, na wschodnim wybrzeżu możliwe burze. Będzie zimno od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 5 na wybrzeżu, do tego będzie dość mocno wiało, w górach do 90 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład odkurzacz pionowy Electrolux Pure 600 W. Funkcja mycia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1099 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Halo, biegun północny. Powiedzcie Mikołajowi, żeby leciał do Aldi. No, po te świąteczne produkty w supercenach, żeby elfy głodne je pakowały. W tym tygodniu miód z polskich pasiek. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Teraz aż 44% taniej, tylko 9,99 za 470 gramów. A ser Złoty Mazur jedynie 10,99 za 400 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Mega okazje do minus 50% na Allegro Black Weeks. W tym telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 1449 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Cześć Marek, potrzebuję dostawczego samochodu na już. Ty się znasz, co mi polecisz? Jak dostawczy? To tylko Iveco Daily. Wiesz, duże możliwości zabudowy i ta legendarna wytrzymałość. Poza tym wiem, że teraz w salonach Iveco mają ostatnie sztuki obecnego modelu. Z mega rabatem. Nawet do 90 tysięcy złotych. Wow, to robi wrażenie. Tomek, tylko naprawdę nie ma na co czekać, bo to ostatnie sztuki i żeby inni cię nie wyprzedzili. Bądź w salonie Iveco przed innymi. Oferta limitowana do wyczerpania zapasów. Odwiedź autoryzowanego dealera Iveco już dziś. Tylko w Kauflandzie. Poniedziałkowe świeżo branie. Wybrane warzywa korzeniowe aż 30% taniej. Tak, tylko w poniedziałek wybrane warzywa korzeniowe aż 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja, taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zaczynamy dwugodzinną audycję sportową, nawet bardzo sportową, ale i bardzo muzyczną. Kłaniamy się, Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Na początek piłka nożna w wykonaniu reprezentacyjnym. Przeżyjmy to jeszcze raz. Ronaldo, olhou, põe a defesa paradinha, golo! Cristiano Ronaldo, solo de Bruno Fernandes. Portugal, remate, golo! Pedro Neto, Ronaldo, bicicleta, golaço! Portugal 5, Polónia 0. Przeanalizujemy dokładnie, co się wydarzyło w Porto i co może się wydarzyć jutro w Warszawie w meczu ze Szkocją. W piłkę nożną kopali też charytatywnie dla Hani Wróbel, mówi były gracz reprezentacji i Legii Warszawa Marek Jóźwiak. Już od kilkunastu lat, ja się pamiętam, który raz jestem na tym turnieju i pomagamy jak możemy, samo naszą obecnością, licytacjami, więc myślę, że to jest wspaniała idea. Zakończyła się czterodniowa impreza jeździecka Kawaliada. Na antenie Trójki relacjonowaliśmy to wydarzenie, a przy okazji dokonaliśmy pewnego odkrycia. Igła to jest takie ćwiczenie, w którym na jednej nodze stoimy, dwoma rękami trzymamy się uchwytów i drugą nogę bierzemy prosto do góry. Wszystko jasne. Za tydzień inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Adam Małysz przed sezonem. W zeszłym roku było przesadzone, jeśli chodzi o samo przygotowanie. Już czegoś szukali i czegoś gonili. W tym roku tego błędu już trenerzy na pewno nie popełnią i będzie to zupełnie inaczej wyglądało. W trzeciej stronie medalu zajmiemy się sportem młodzieżowym. Czasy się zmieniają, powiedziała nam wybitna panczenistka Katarzyna Bachleda-Curuś. Jak spotykam się dziś z dzieciakami i mówię im, że jak w wieku 12 lat wyjechałam za granicę i zobaczyłam pomidory w styczniu, no to jest śmieszne dla nich. Wręcz się zastanawiają, czy sobie jakieś jaj nie robię z nich. Norbert, ty pamiętasz, kiedy zobaczyłeś w styczniu pierwszego pomidora? Nie pamiętam. No ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio był śnieg w Warszawie w styczniu. Zobaczymy. W studiu odwiedzi nas medalistka Mistrzostwa Świata w judo, Basia Twarowska, z trenerką Karoliną Koszelą, a także Piotr Chłystek, chodząca encyklopedia hokeja na lodzie. Porozmawiamy o cudach na kiju. A Henryk Sytner podsumuje slalomowy weekend. Czekamy na Państwa komentarze pod numerem 2 2 i 7 3. Może ktoś wraca z Kawaliady i opowie nam o swoich wrażeniach, bo dziś na Torwarze zarówno Grand Prix w skokach przez przeszkody, jak i zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. Sprawdźmy teraz, co w sporcie pisz. Tradycyjnie przy niedzieli dzieje się bardzo, bardzo dużo. Będziemy relacjonować na bieżąco, sprawozdawać, no ale... Zacznijmy, tak jest. Tak jest, właśnie. Holender Dennis van den Brink na klaczy Anonia Domei triumfował w Grand Prix Warszawy, triumfował w hali stołecznego Torwaru. Drugi był Wojciech Wojcianiec na polskiej hodowli Ogierze Alienzin Galeriani. To debiut tego wierzchowca w konkursie tej rangi. Kolejne zawody cyklu Kawaliada Tour na początku grudnia odbędą się w Poznaniu. Do Kawaliady oczywiście wrócimy w TSM-ie za jakiś czas, a teraz tenis, bo Polki zagrają w półfinale turnieju o puchar Billie Jean King w Maladze. Wczoraj pokonały Czeszki 2-1, a jutro mają zagrać z Włoszkami o finał. W otwierających sezon alpejskiego Pucharu Świata w slalomie triumfował Francuz Clément Noël, drugi w Lewii był Norweg Henrik Kristoffersen, a trzeci Szwajcar Loïc Maillard. Jedyny Polak na starcie, Jędrzej Jasiczek, nie ukończył pierwszego przejazdu. Otylia Jędrzejczak, prezesem Polskiego Związku Pływackiego, to wiemy, ale nie wiemy, że ponownie ją wybrano. Mistrzyni olimpijska z Aten 2004 zasiądzie na drugą kadencję. Gratulujemy. A prezydentem Światowej Federacji Piłki Siatkowej został Brazylijczyk Fabio Azevedo. Jorge Martin, motocyklowym mistrzem świata w klasie MotoGP. Hiszpan był dziś trzeci przed własną publicznością w Grand Prix Barcelony na torze Katalunia. Wyścig wygrał broniący tytułu Włoch Francesco Bagnaia, a drugi był reprezentant gospodarzy Marc Marquez. Szczepiornistki MKS-u Lublin odpadły w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. W rewanżu przegrały na wyjeździe z hiszpańską Super Amara Bera San Sebastian 20-26. Pod ekstraklasowymi siatkami 12. kolejka. Resowia Skra Bełchatów 3-0. O 17.30 z Tirą Gorzów podejmie Projekt Warszawa. Przypominamy nasz numer 2 2 7 3, a teraz gramy zaraz przygody naszej reprezentacji w Lidze Narodów. We'll be right back. Oj, zimny był to prysznic, to co się wydarzyło w Porto. Polacy odnieśli, ponieśli dodatkowo dotkliwą porażkę w Lidze Narodów i teraz muszą zbierać kości przed najważniejszym meczem o być albo nie być w najwyższej dywizji Ligi Narodów. W poniedziałek zagramy ze Szkocją. No i po tym, co się działo w piątek, to był szalony wieczór, trzeba przyznać. I co nas czeka jutro, opowie nam Adam Malecki. To było 5 potężnych ciosów na stadionie Smoka w Porto. Ronaldo, olhou, pé, fez a paradinha, golo! Cristiano Ronaldo, golo de Bruno Fernandes! Portugal, remate, golo! Pedro Neto, Ronaldo, bicicleta, golaço! Portugal 5, Polônia 0! Dostaliśmy 5 goli w 45 minut. Nie najgorzej, w końcu Robert Lewandowski potrafi wbić 5 w 7 minut. A jaka była w Porto odpowiedź Polaków? Gol Dominika Marczuka. Teraz tak, tak, mamy to. Wreszcie jest gol strzelony przez Polaków. Marczuk pokazał, co potrafi. Komentował Dariusz Szpakowski. Dotkliwa to była porażka na ziemi portugalskiej. Nasi zasługują na solidne fado. Amalia Rodriguez śpiewa, że wszystkie nieszczęścia dzieją się z woli Bożej. Jednak w przypadku reprezentacji Polski byłoby to zbyt banalne i proste wytłumaczenie. Choć rzeczywiście jakieś chochliki na stadionie Stadio de Dragao spłatały i to niejednego psikusa. Bo jak wytłumaczyć brak wpisania do protokołu meczowego Karola Świderskiego i fakt, że bramkarz Bułka zabrał gacie Łukaszowi Skorupskiemu i grał w drugiej połowie w spodenkach z numerem 1? Dwie diametralnie różne połowy, dwa zupełnie odmienne oblicza reprezentacji. A na pytanie, skąd wzięły się te dwa oblicza, starali się odpowiedzieć w TVP Sports sami piłkarze. Krzysztof Piątek, kapitan Piotr Zieliński i Dominik Marczuk. Nie chcieliśmy tak wysoko przegrać. Przyjechaliśmy tu z jasnym planem wygrać mecz. W pierwszej połowie to mieliśmy parę fajnych sytuacji, no ale w drugiej połowie się dużo posypało. Mieliśmy dużo kontuzji, zmiany planów i tak w piłce bywa czasem. Ciężko jest to wytłumaczyć, bo pierwsza połowa naprawdę fajna w naszym wykonaniu. No niestety to druga połowa, źle w nią weszliśmy i grali to, co chcieli i strzelali gole za golem. Na pewno, no bramka cieszy, nie powiem, że nie, aczkolwiek nie cieszy jakoś wybitnie. Naturę zmienną biało-czerwonych starał się wytłumaczyć zza oceanu ekspert ESPN-u i TVP Sport Janusz Michalski. Przed meczem chyba wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, z kim gramy. To jest zupełnie inna półka, to jest elita. No ale gdzieś umówmy się, że trochę byłem przyjemnie zaskoczony tą grą w pierwszej połowie. I teraz tu nie będę patrzył, czy to po prostu my tak dobrze graliśmy, czy Portugalia jeszcze nie skoczyła na następny bieg, ale to wyglądało całkiem nieźle. No i potem jednak Portugalia pokazała tą swoją klasę. Oczywiście te wszystkie kontuzje, nawet te w czasie rozgrzewki i w czasie meczu, oczywiście takiej drużynie jak Polska nie pomagają, bo my nie mamy takich zawodników, których można wymienić tak nagle, żeby ten pewien poziom pozostał albo się nawet polepszył. No mamy drużynę, która w tych rozgrywkach nie była lepszą w żadnym meczu, nawet w tym zwycięskim ze Szkocją. Drużynie, która straciła najwięcej bramek w całej Lidze Narodów, której brakuje kompletnie konsekwencji, jeśli chodzi o wybór zawodników czy wystawianie pierwszej jedenastki w każdej formacji. Trener Probierz dostał chyba od nas duże wotum zaufania, bo podobało nam się, że próbuje coś zmienić, że chce odmłodzić kadrę. Za to ryzyko być może straci pracę. Te pewne rzeczy, które on wprowadził tutaj, były potrzebne, tylko że teraz trochę się gubi, ponieważ bardzo chce nam pokazać właśnie to, że dom się buduje od dachu. Ja myślę, że od fundamentów. Nie za bardzo wiem, kim jest nasza drużyna. Wiemy, że nic nie wiemy. 14 bramek straconych w 5 meczach? To robi wrażenie. Po porażce na piłkarzy, jak i na sztab, posypały się gromy. Dostało się głównie kierownikowi kadry, który nie przypilnował wpisania wszystkich piłkarzy do kadry meczowej. Na liście zabrakło więc Karola Świderskiego. Jak procedura przedmeczowa powinna się odbywać, mówi były dyrektor kadry, a dzisiaj szef TVP Sport Jakub Kwiatkowski. Każda drużyna musi zgłosić kadrę meczową do północy w dniu poprzedzającym spotkanie. No i na podstawie tej zgłoszonej kadry, najpóźniej na 75 minut przed początkiem spotkania, trzeba wskazać 11 zawodników, którzy wybiegną w podstawowym składzie oraz zawodników, którzy usiądą na ławce rezerwowych. na tym drugim etapie pojawił się błąd, w wyniku którego się nie mógł zagrać Karol Świderski. Kierownik kadry znalazł się w ogniu krytyki. Ta często przekraczała granice dobrego smaku, przekonuje Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. W polskich stacjach telewizyjnych przede wszystkim linczowano tego kierownika drużyny, który popełnił błąd. Absolutnie to się nie powinno zdarzyć, ale jedynym człowiekiem, który mógł w tak ostrych słowach, jak uczynił to na przykład Tomasz Hajto w studiu, wyrażać się o tej sprawie, był sam poszkodowany, czyli piłkarz, który chciał wejść, a nie mógł. I nie wspominałbym o tym, gdyby nie kontrapunkt. Znakomite zachowanie znanego przecież z cholerycznego usposobienia trenera Probierza, który wziął człowieka w obronę, uczynił to bardzo ładnie i bardzo elegancko, a moja jeszcze taka refleksja, jak usłyszałem to, co wygaduje Tomasz Hajto, to sobie pomyślałem, że no, on jest akurat człowiekiem, który w swoim życiu popełnił tyle błędów, że wystarczyłoby na 5 poprzednich i 5 następnych kierowników reprezentacji i on w roli takiego Katona to było moim zdaniem więcej niż niesmaczne. I teraz trzeba stawić czoła Szkotom, czyli tym, którzy wywodzą się od Williama Wallace'a, a jego przemowa z filmu Braveheart rzeczywiście może poderwać do boju. Just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Jako odpowiedź dla Szkotów i Wallace'a niech posłuży przemowa motywacyjna Michała Probierza. Czego my się boimy? Wielkie gracz! Spójrzcie na siebie, uwierzcie trochę w siebie, no! Wyjdź na wojsko i wygrać ten mecz! Nie ma się czego bać, tylko grać. Polacy, by nie spaść do niższej dywizji, muszą to spotkanie zremisować. Niby luksus. A czego się można spodziewać po Szkotach? Odpowie Janusz Michalski. Szkoci pokazali, że potrafią grać. Czy z Portugalią, czy z Chorwacją. W żadnym meczu nie mieli takich wyników jak my, na przykład z Portugalią. Christy McTominay, McLean bardzo dobry technicznie, Billy Gilmore bardzo dobry technicznie, Sutar. No i jest to drużyna bardzo solidna. Wiadomo, że muszą ten mecz wygrać. Szkoci będą gryźć trawę, mają co grać. Zwycięstwo daje minimum play-off o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów, drugi koszyk eliminacji Mistrzostw Świata, no i realną perspektywę nawet na ćwierćfinał Ligi Narodów. Zagrają z serduchem, a do tego będą mieć wsparcie swojej Tartan Army. To jeszcze krótki raport z kadry przed jutrzejszym meczem, mówi rzecznik reprezentacji Emil Kopański. W czasie piątkowego meczu doszło do kilku urazów reprezentantów Polski. Niestety 3 kontuzje uniemożliwiają zawodnikom występ w poniedziałkowym meczu ze Szkocją. Mowa o Janie Bednarku, Tarasie Romanczuku i Bartoszu Bereszyńskim. Pierwsza dwójka, czyli Bednarek i Romanczuk, doznali urazów więzadłowych kolana, i które wykluczają ich z gry na około 3 tygodnie, natomiast Bartosz Bereszyński doznał uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda. Pozytywne informacje mamy natomiast odnośnie Sebastiana Szymańskiego, który doznał delikatnego urazu mięśniowego podczas przedmeczowej rozgrzewki i będzie mógł być brany pod uwagę przy ustalaniu wyjściowej jedenastki na mecz ze Szkocją. Polacy, gramy u siebie, we własnej fortecy, na Stadionie Narodowym. Może to poniesie naszą husarię. Oby. Oby. Jutro 20:45, pierwszy gwizdek na Narodowym. Ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o to, że musimy tylko zremisować, żeby zająć trzecie miejsce, bo z tym to naprawdę różnie bywa. Mhm. Co sądzą Państwo na ten temat? Tak. 2-2, 7-3, proszę do nas dzwonić. A tematem zajął się Adam Malecki. I znowu zimno za oknem, tak okropnie. Zapomnijmy o tym na moment, przytul się mocniej. Tak nie ciągnie do tego, co proste, dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd ucieknijmy na dobre, tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś, żebyśmy gdzieś poszli, wszystkie bilety wykupione, ale ja nie będę się martwił, na co mi one. Po prostu tęsknię. Prawie w pół do szóstej, oczywiście po południu. Dobry wieczór, wciąż ciemno, jak to zimą, prawie. Drodzy Państwo, kawaliada. Kawaliada to ostatnie 4 dni bardzo intensywne na Torwarze dla mnie, bo sprawozdawałem wydarzenia, które się tam odbywały. Oczywiście wielkie święto jeździectwa. Dzisiaj odbyło się Grand Prix, a więc najważniejszy w zasadzie konkurs, jeśli chodzi o rywalizację. No i wielki sukces Wojciecha Wojciańca na Alien Zin Galeriani. To młody ogier, który dopiero debiutuje tak naprawdę w zawodach tej rangi. Wyróżniał się też Mściwoj Kiecoń, drugie miejsce w dużej rundzie. Dziś też był najszybszy z, że tak powiem, z jednozrzutkowych w rozgrywce. 7 miejsce ostatecznie. Dużo było i o skokach, i o ujeżdżeniu, o WKKW. Przy poprzednich relacjach w poprzednim roku, w tym roku również. A moim odkryciem jest woltyżerka. Powiedzcie mi, co to za odmiana sportu jeździeckiego, woltyżerka? Na czym to wszystko polega? Woltyżerka to jest taka akrobatyka na koniu. Wykonujemy ćwiczenia na zawodach, głównie w stępie i w galopie. Jeździmy na zawody międzynarodowe, gdzie ćwiczymy w galopie. Figury, ta ekwilibrystyka na dziwnym siodle, to nie jest takie oczywiste, wy czasem na rękach, na głowie prawie stoicie. No tak, ogólnie rodzaje ćwiczeń zależą od poziomu danej zawodniczki i możemy na przykład robić w stępie igły. Co to znaczy? No igła to jest takie ćwiczenie, w którym na jednej nodze stoimy, obydwoma rękami trzymamy się uchwytów i drugą nogę bierzemy prostą do góry. To jest taka prawdziwa akrobacja. Tak, właśnie w woltyżerce chodzi o to, żeby zawodnik miał i siłę, i rozciągnięcia. Musi być taki balans. Wszystko się dzieje do muzyki, prawda? Tak. Konikowi nie kręci się w głowie? Nie, raczej nie. Nie? A skąd ty wiesz? Nie wiem. Przyzwyczajone są konie. One są na ląży tak zwanej, tak? Tak. Dużo trzeba trenować, żeby takie figury robić? Trzeba robić siły stacyjne, żeby potem skakiwać na konia. Ile razy w tygodniu trenujesz? 3 razy. Ja też 3. Wszyscy tutaj trenujemy 3 razy w tygodniu po 2 godzinki. I zawsze na koniu, czy są też treningi takie są poza koniem? Treningi siłowe. I my akurat mamy je na sali. Sprawdzam twój biceps. No, jest. I mamy takiego movie horse'a, czyli konia, który porusza się jakby w tempie galopowym. Jest sztucznym koniem i stoi, ale ma taki balans jak koń. Ale tak, można z niego spaść? Można. A wy spadacie z takich koni czasem? To się zdarza? Niektórym się zdarzyło. Na przykład o tam. Mi się zdarzyło na obozie kiedyś. Co się stało? No nic nie stało, tylko... Powiedzcie o swoich sukcesach. Mam Mistrzostwo Polski z koleżanką. Mistrzynię Polski? Mistrzynię Polski, tak. Przedstawcie się, proszę. Ja jestem Małgorzata Tatarczak, a ona z Anna Skoczek. Międzynarodowe zawody też? Międzynarodowe też zajęłyśmy 1 miejsce na międzynarodowych zawodach. My jestem Marianna Ambroziak. Amelia Olesińska. Zosia Olesińska. Matylda Chromińska. Julia Skoczek. Zbieżność nazwisk przypadkowa? Nie. siostry. Nie, siostry. I tutaj jest siostra trenerka. Właśnie mistrzyni Polski. Tak. No, tamta to już dużo miała mistrzostw różnych, dużo sukcesów międzynarodowych, bardzo wysokiej rangi zawodniczka. No dobrze, dziewczyny, a jak by się wciągnęłyście w woltyżerkę? No to jest sport, o którym nie jest zbyt popularnym sportem. No większość myślę, że tutaj ma rodzinnie, bo tu są córki trenerki. To ja przyjaźnię się z... To też uzynka. Mama też trenuje. Dziewczyny mówią, że masz niesamowite sukcesy w tym sporcie, w woltyżerce. No nie wiem, czy niesamowite, ale można tak powiedzieć. Na czym polega jakby fenomen tego sportu? Co was tak uzależniło od niego? Myślę, że wszystko połączone. Jakby jest to akrobatyka na koniu, tak? Więc jeżeli ktoś kocha i akrobatykę, i konie, zapraszamy, idealne połączenie. A co można powiedzieć o takich koniach? No, prawda, muszą być spokojne. Jak nie są, no to czasami źle to się kończy. Ale no teraz mamy takiego niezbyt dużego, jak widać. A też się da robić, więc... No, malutki to nie jest. Ale też duży nie. Mamy większe. Trudno jest skoczyć na takiego konia? Trzeba tak technikę sobie wypracować, ale no jak już się umie, to nie. Ty jesteś najniższa tutaj w tym gronie. Jak ty się na niego dostajesz? No, mi pomagają inne zawodniczki albo trenerka. No, to jest to sport, który bardzo pomaga nam jakby obcować z koniem. Pomaga się rozciągnąć jakieś mięśnie i jest to bardzo drużynowy sport. Można zdobyć wielu przyjaciół, jakieś doświadczenie właśnie z końmi, z akrobatyką. Natalia Wolniewicz. Pani jest trenerką i tutaj pani trzyma dyscyplinę w tej grupie. Tak. Ja jestem trenerką, założycielką WKS Volteo. Jestem też przewodniczącą komisji woltyżerki. Pięknej dyscypliny, jednej z konkurencji jeździeckiej. Także w tej dyscyplinie mamy coraz więcej zawodników, mamy coraz większe sukcesy. W tym roku na Mistrzostwach Europy nasz zawodnik indywidualny junior, Kuba Rogulski, zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Europy, także ogromny sukces. Również zawodniczki indywidualne w finale Mistrzostw Europy, także naprawdę poziom się bardzo podwyższa i zachęcamy wszystkich do uprawiania tej pięknej konkurencji. No, bo to nie jest takie oczywiste, no bo pierwsze skojarzenie to są skoki, może ujeżdżenie, może WKKW, a woltyżerka no nie jest taka oczywista. No nie jest. Jest to taka dyscyplina bardzo złożona, bo zawodnicy, żeby wejść na konia prawdziwego, mają bardzo dużo treningu na ziemi. To jest trening ogólnorozwojowy, siłowy, akrobatyczny. Ćwiczymy też najpierw na sztucznym koniu. Teraz są takie modne movie horsy, czyli trenażery, które imitują ruch galopu. Najpierw się uczymy na tym, żeby przejść na konia i żeby zawodnicy byli w pełni świadomi tego, co będą robić. No i żeby to jak najbardziej w harmonii z koniem. Już tak wszystko pięknie, lekko, ładnie wyglądało. No właśnie, ale tu są różne konkurencje. Wszystko się dzieje pod muzykę, są układy, ale są jedynki, dwójki, tak, trójki. Tak. Są konkurencje indywidualne. To jest jeden zawodnik. Wykonuje program obowiązkowy. To jest 7 ćwiczeń narzuconych. I po kolei każdy zawodnik taki wykonuje. I program dowolny, który jest wykonywany do układu muzycznego. Tu właśnie jest ważna choreografia. I taki układ dowolny trwa minutę. Są układy pary, czyli pas de deux, dwójki, no i tam dwie osoby wykonują właśnie też taki program dowolny, który trwa 2 minuty i konkurencja drużynowa, to jest 6 osób, w programie dowolnym 3 maksymalnie, mogą być osoby na koniu i te 6 osób się tak wymienia dwójkowo, trójkowo, tworząc właśnie piękny układ, bo to też tak przypomina taniec, tą choreografię i to wszystko naprawdę bardzo ładnie, efektownie tak się ogląda. To zresztą i wzmocnienie się, rozciągnięcie też jest bardzo ważne. Kompletny sport. Kompletny sport. Imponujące te figury, które dziewczynki robią na... A przyznam się, że nie widziałem tego. Nie? No właśnie, jest to naprawdę bardzo, bardzo widowiskowe. Państwo do nas dzwonią. Mam też Avio, 40 lat. Słuchają o polskiej piłce. Od 40 lat jest to samo. Początku jest oczywiście mnóstwo euforii i tak dalej, a po meczu jest zawsze to, co jest. Kiedy będziemy mieć dobry wynik, kiedy się też w Polsce zmieni, ta piłka nożna, czyli zaczynają od samego dołu, bo to jak zawsze, ryba wstaje się od głowy. Musimy zacząć od wszystkich zarządów, tych wszystkich starych dziadów, którzy tam siedzą. Dopóki to się nie zmieni, dalej będzie tak, jak jest. No komentarze Nie dziwią po takim meczu. Po blamażu. Czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3, a za chwilę porozmawiamy o hokeju. Halo, 2 2 7 3. Bardzo proszę, by podczas tej audycji znalazła się relacja na temat Billie Jean Cup. Polska jak pierwszy raz do półfinału awansowała. A państwo to traktujecie, jakby to była jakaś czwartorzędowa impreza, ale żeby o tej imprezie nic nie mówić, to mówić, że jesteśmy w porządku. My chyba żyjemy teraz w czwartorzędzie, tak? Nie wiem, ale to nie. Nie, relacjonujemy tę imprezę, proszę tak. Słuchać naszych serwisów. Dużo o tym turniej było. Jeszcze trwa, jutro mecz półfinałowy z Włoszkami i tego się trzymamy, prawda? Wczoraj już po ciemku dziewczyny kończyły mecz. 8 godzin. Tak. 8 godzin meczu, zaczęły w sobotę, skończyły w niedzielę. Tak, z Czeszkami. Ćwierćfinał, tak. Tak, tak. Musimy zastanowić, która to faza teraz. Drodzy Państwo, trzymam w ręku niezwykłą historię hokejowej reprezentacji Polski. Cuda na kiju, a w naszym studiu jest Piotr Chłystek, autor tego dzieła. Piotr Chłystek, dziennikarz związany z przeglądem sportowym, komentuje również NHL. Hokej w ogóle via Play. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. To ja się od razu zapytam. Proszę bardzo. Skąd pomysł na tytuł Cuda na kiju? Cuda na kiju to jest takie określenie dosyć popularne w języku polskim, przynajmniej dawniej, które oznacza jakieś rzeczy niestworzone, zaskakujące, czasami po prostu dziwne, i historia polskiego hokeja pełna jest właśnie takich wydarzeń, historii trochę niezrozumiałych, na pierwszy rzut oka nierealnych, i nie chodzi tylko o sensacyjne zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w 76 roku. No właśnie, to jest taki główny motyw przewodni wszystkich wspomnień. Dokładnie, ale nie, takich niezwykłych wspomnień, też właśnie zaskakujących zwycięstw. zwycięstwa, ale też bardzo bolesnych porażek, afer, rzeczy, które wydają się niemożliwe, a jednak się wydarzyły. Jest w tej historii cała masa i w tej książce również. Historia polskiego hokeja, można powiedzieć, to jest blisko 100 lat. Czy nasza dyscyplina sportu, bardzo lubiana, mam wrażenie, w Polsce, ale trochę niedoceniana, jest w takim miejscu, na które pracowała przez tyle czasu, przez ten prawie wiek? Jest w takim miejscu, w jakim była bardzo dawno temu. Praktycznie można powiedzieć, że cały czas jest w tym samym punkcie. Jest to bardzo smutne, a w zasadzie nawet trochę się cofa, bo kiedyś, jak zwróciłeś uwagę, była bardziej popularna, cieszyła się większym zainteresowaniem, także w centrum kraju. Przecież jesteśmy w studiu w Warszawie. Warszawa ma gigantyczne tradycje hokejowe. Wiele tytułów Mistrza Polski na koncie Legii czy AZS-u Warszawa. A dzisiaj, jakbyśmy pochodzili po ulicach stolicy, to nie wiem, czy wiele osób miałoby tutaj coś do powiedzenia na temat hokeja. Ale w tej książce czytelnicy trafią na takie fragmenty, czy to w rozdziale o latach 30., czy to w rozdziale o latach 90., tak popatrzą, przeczytają i pomyślą, nie no, przecież to ktoś powiedział albo napisał tak z tydzień temu. Rzeczy nawet sprzed wielu, wielu lat wciąż są aktualne. Taką kwintesencją tego jest nieprawdopodobny monolog Andrzeja Zydorowicza, o którym tutaj piszę w tej książce. Piłka nożna miała swoje legendarne wystąpienie Dariusza Szpakowskiego po meczu ze Słowenią na temat stanu polskiej piłki w eliminacjach do mundialu w RPA, a kiedyś Andrzej Zydorowicz pokusił się o coś podobnego w przypadku polskiego hokeja na igrzyskach w Albertville i te jego słowa są przerażająco aktualne. Ja osobiście jestem podbudowany reprezentacją Polski w hokeja na lodzie po tych ostatnich mistrzostwach świata. Mimo że przegrywaliśmy, no to naprawdę postawa naszej reprezentacji była wspaniała. Tak, to były wyniki ponad stan, mimo że to były porażki, ale sama nasza obecność w elicie. No właśnie, ale nie było takiego wrażenia, jak mamy po reprezentacji piłkarskiej. Natomiast tam było czuć walkę, było widać wielkie zaangażowanie i to się naprawdę bardzo dobrze oglądało, mimo tych porażek. Tak, i to czuć cały czas, nawet parę dni temu był turniej towarzyski w Budapeszcie, na który nasza reprezentacja pojechała w bardzo eksperymentalnym składzie. Troszeczkę odmłodzona, prawda, Karol? Troszeczkę, tam było tylko 4 początkowo, a potem 5 graczy, którzy wzięli udział w tych Mistrzostwach Świata Elity. Pojechaliśmy z wieloma debiutantami, a i tak byliśmy w stanie postawić się dużo mocniejszym drużynom. Więc to jest taki punkt stały w tym polskim hokeju, że gramy lepiej niż wskazywałoby na to takie podstawowe obserwacje, bo przecież mało jest hokeistów na wysokim poziomie nawet w naszej lidze. Tak naprawdę co czwarty, no może co piąty hokeista na poziomie seniorskim grający w naszej ekstralidze może załapać się do kadry na imprezę mistrzowską, więc nie ma za bardzo z czego wybierać. Nie mamy gwiazd w ligach zagranicznych, choćby jednej. Mamy nadzieję, że takie się pojawią, ale na razie zbyt dobrze to nie wygląda. Także nie ma z czego budować, a jednak reprezentacja zagrała w elicie. Jakoś liga funkcjonuje, chociaż medialnie opakowane też jest średnio, bo przecież te rozgrywki nie goszczą w żadnej dużej stacji. Więc moglibyśmy dużo i długo narzekać, ale spróbujmy może jeszcze powiedzieć coś pozytywnego, tak jak właśnie o tym zaangażowaniu. No właśnie, takim punktem odniesienia zawsze jest NHL. Najlepsza liga świata, to wiadomo. Tylko 2 Polaków w historii dostało się tam. Mariusz Czerkawski, legenda, Krzysztof Oliwa, zdobywca Pucharu Stanleya przecież. Dlaczego nie możemy zbudować takiego zawodnika w Polsce, który byłby w stanie faktycznie stać się gwiazdą? No bo już jak grasz w NHL, no to jesteś gwiazdą. System szkolenia tak zwany to jedno, ale druga rzecz to stereotypy. A te w świecie hokeja są bardzo silne. Mam wrażenie, że silniejsze niż w jakiejkolwiek innej dyscyplinie drużynowej. I to widać na poziomie klubowym, na poziomie nastoletnim. Często kluby wolą wziąć choćby słabego, ale Kanadyjczyka, bo to Kanadyjczyk, niż obiecującego Polaka, bo patrzą tak, aha, Polska nie grała na igrzyskach ponad 30 lat, w elicie do niedawna ktoś spojrzał, no nie grała ponad 20, nie mają nikogo w NHL, nie mają gwiazd w ligach europejskich, znaczy, że tam nie za bardzo potrafią grać w hokeja. Tutaj te stereotypy są bardzo silne, o tym mógłby opowiedzieć choćby Henryk Grut, który przez lata był trenerem w Szwajcarii, próbował tam pomagać Polakom, wprowadzać ich do tego systemu szkolenia, też było mu bardzo ciężko, mimo że on sam budował tę pozycję polskiego hokeja jednoosobowo, ale starał się to zrobić. Oczywiście rzeczywiście tych Polaków w NHL na przestrzeni lat mogło być trochę więcej. Niewiele więcej, ale jednak więcej, o czym też piszę w tej książce. No ale tak, udało się dwóm. Może to się uda jeszcze Krzyśkowi Maciasiowi, który właśnie chciałem o nim wspomnieć. Stoi na progu, można powiedzieć. Tak, czy dostanie się do NHL? Będzie to piekielnie trudne, bo jednak w tym ostatnim drafcie, po dobrym sezonie w WHL, takiej czołowej lidze juniorskiej świata i po dobrych mistrzostwach świata elity, jednak w tym drafcie się nie załapał. No właśnie, bo to się zaczęło wszystko po dobrych mistrzostwach świata, jeśli chodzi o Krzysztofa Maciasza. Tak, pomógł mu też oczywiście ten niezły sezon w WHL, w zespole Prince Albert Riders, tylko że on tam jest jednym z najstarszych zawodników. A wiadomo, że do draftu patrzy się na 17-18-latków. Krzysztof w czasie mistrzostw świata elity obchodził 20 urodziny, więc potrzebowałby więcej tak dobrych występów jak na inaugurację z Łotwą, gdy strzelił 2 gole. Gdyby skończył mistrzostwa powiedzmy z 5, 6 golami, kilkoma asystami, no to w Kanadzie, w USA mogliby się nim zachwycić. Tak się nie stało, ale i tak pojechał na obozy dla talentów Florida Panthers, czyli klubu, który sięgnął po Puchar Stanleya. Potem był jeszcze na obozie zespołu filialnego z AHL. Teraz wrócił do ligi WHL. Strzela gola, asystuje, ale głównie w przewagach. Krzysiek, pora się obudzić, wreszcie zdobywać punkty w sytuacji 5-5, bo to też się przyda. Ale tak, to jest talent, świetny strzał, dobra gra ciałem i jeśli nie uda mu się dostać do NHL, bo będzie ciężko, to myślę, że to jest spokojnie hokeista, który będzie grał w czołowym klubie w Europie. I co, i tylko Krzysztof Maciasz? Na razie chyba no tak. Właśnie. Na razie chyba tak. Oczywiście są nastolatkowie, którzy próbują swoich sił poza granicami naszego kraju, ale to jest jeszcze melodia przyszłości i to taka na razie słabo słyszalna. Jeśli chodzi o ligi europejskie, takie w miarę czołowe, no to na Słowacji mamy w tej chwili Arona Chmielewskiego, ale to już jest zawodnik zaawansowany wiekowo z tych młodszych. Paweł Zygmunt w Litwinowie. Tak, Paweł Zygmunt w Litwinowie, ale niestety trapiony kontuzjami w zeszłym i w tym sezonie, więc ta kariera trochę wyhamowała. No i jest jeszcze Kamil Wałęga, który po nieudanym okresie w Trzyńcu, czyli w zespole Mistrza Czech, został wypożyczony do Ligi Słowackiej, do Żyliny i w tej Żylinie wygląda naprawdę znakomicie w tych rozgrywkach. Ostatnio niestety nieprzyjemne zamieszanie, nie przyjechał na zgrupowanie kadry, nie wyjaśnił tego do końca, powstała lekka afera, zobaczymy jak ta cała historia się zakończy, ale o Kamilu Wałędze można mówić pozytywnie, jeśli chodzi o te rzeczy hokejowe, ale to wciąż jest mało, to jest bardzo mało. Nie wyleczymy dzisiaj polskiego hokeja, na pewno nie, ale zachęcamy do lektury. Historia niezwykła, podobno, hokejowej reprezentacji polskiej autorstwa Piotrka Chłystka, który dzisiaj z nami tutaj był w studiu. Przegląd sportowy via Play. Dużo o hokeju w twojej twórczości. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. No a w Stanach Zjednoczonych doszło do walki, no, której sobie nie mogłem na początku wyobrazić, no bo tak naprawdę, zobacz, Mike Tyson, który tak naprawdę zakończył już karierę, wznowił, bo boksował zakończył z Jakem wiele, wiele tak, lat temu, prawie tak, 60 tak. lat na karku. No ale zdecydował się na towarzyską walkę, ale o tym więcej Jan Pachlowski. This is the fight the world's been waiting for. What happens next? Only one way to know. Listen. Paul versus Tyson. Friday, November 15th, live. Jeszcze przed tym starciem eksperci nieznacznie więcej szans dawali niezwykle doświadczonemu, żelaznemu Mike'owi. Początek walki potwierdzał te prognozy. Tyson był bardziej agresywny. W tym przypadku rywalizowano na dystansie 8 dwuminutowych rund. Jednak każda kolejna odsłona dawała przewagę gwieździe mediów społecznościowych. Paul częściej skutecznie atakował, unikał ciosów przeciwnika, a Mike'a Tysona stać był już tylko na pojedyncze zrywy. Werdykt tej walki mógł być tylko jeden. YouTuber wygrał po jednogłośnej decyzji sędziów. W całym pojedynku przewaga Paula była wyraźna, choć też nie można mówić, że był to typowo jednostronny pojedynek. Liczby jednak wyraźnie wskazały zwycięzcę. Gwiazda mediów społecznościowych wyprowadziła 78 ciosów, a żelazny Mike 18. On zasługuje na respekt w tej dyscyplinie sportu. Mówił zaraz po walce Mike Tyson i dodawał. To bardzo dobry bokser, komentował były mistrz świata. Paul zaraz po tym starciu podkreślał. Obawiałem się, że Mike może mnie tutaj zranić, więc ja starałem się w taki sam sposób odegrać. Walczyłem najlepiej, jak potrafiłem. Choć pojedynek ten przykował uwagę całego świata i generował setki milionów dolarów, sam Paul za zwycięstwo otrzymał 40 milionów dolarów, to pod żadnym względem nie może być on sankcjonowany. Obaj bokserzy, których dzieli ponad 30 lat różnicy, walczyli na dystansie 8 dwuminutowych rund, a rywalizowali w niestandardowych 14-uncjowych rękawicach. To mimo wszystko była kontrowersyjna walka, komentował na gorąco prestiżowy dziennik New York Times. Starcie można było obejrzeć w jednej z najpopularniejszych platform streamingowych. Zgromadziło 60 milionów widzów, choć poziom transmisji pozostawiał wiele do życzenia. Często zacinała się ona, nie brakowało również skarg, że było tak duże przeciążenie, że nie można było się połączyć. To, że walkę wielu uznało za komiczną, świadczy strój, jaki miał na sobie zwycięzca. Posrebrzane buty czy diamenty, którymi wysadzane były spodenki, warte były ponad milion dolarów. Na podsumowanie, chociaż Mike Tyson był i jest wielkim ulubieńcem fanów, walka udowodniła, że ojciec czas pozostaje niepokonany. Wszystkich słuchaczy Trzeciej Strony Medalu pozdrawiam z Miami. Jan Pachowski. Trzecia strona medalu. A teraz rozpędzający się sezon narciarstwa alpejskiego, slalom w Lewi i Henryk Sydner. Po inauguracji w Zelden alpejski Puchar Świata przeniósł się do Finlandii, do jednego z największych ośrodków narciarskich w tym kraju, do Levi, a ściślej do Laponii i miasta Kittilä. Można się tam dostać korzystając z regionalnego portu lotniczego i połączenia kolejowego. Góra Levi ma wysokość 531 metrów nad poziomem morza. Znajduje się na niej 48 tras narciarskich, ale tylko 4 dla zaawansowanych narciarzy, w tym na potrzeby alpejskiego Pucharu Świata. Największa różnica poziomów wynosi 325 metrów, a najdłuższa trasa 2,5 kilometra. Sezon narciarski trwa tu od połowy października do końca czerwca. Levi zostało ogłoszone najlepszym ośrodkiem do uprawiania białego szaleństwa w Finlandii. To wyróżnienie zostało przyznane już po raz czwarty. Wczoraj wystartowały tu panie startujące w Pucharze Świata. W programie był slalom. Ale zanim opowiem o przebiegu rywalizacji, wiadomość, która zainteresuje wszystkich fanów narciarstwa. Na stoki powraca utytułowana amerykańska alpejka Lindsey Vonn, która trapiona kontuzjami zakończyła karierę w 2019 roku. Na razie jeszcze tylko nie wiadomo, w których zawodach weźmie udział. No ale wracajmy do Levi. Do slalomu wystartowała światowa czołówka. Zmrożona trasa i mgła nie ułatwiały zadania. Do pokonania było 67 bramek, co nie było łatwe. Kilkanaście zawodniczek wypadło z trasy. Kibice zastanawiali się, czy Michaela Schifrin powetuje sobie nieudany start w Zelden. Amerykanka tym razem pojechała świetnie, wygrała zdecydowanie oba przejazdy, nie dając konkurentkom żadnych szans. Najbardziej utytułowana alpejka w historii i pięciokrotna zdobywczyni kryształowej kuli już na początku sezonu walczy o osiągnięcie setnego zwycięstwa w Pucharze Świata. Na razie ma ich 98. W Lewi wyprzedziła Austriaczkę Katarzynę Linsberger i Niemkę Lenę Dürr. Dzisiaj zaciętą rywalizację stoczyli panowie. Prowadził Filip Zubczycz z Chorwacji, ale medale zdobyli inni. Najszybciej slalom w Lewi przejechał Francuz Clément Noël, drugi był Norweg Henrik Kristoffersen, a trzeci Szwajcar Noik Meyard. Emocji nie brakowało. To był Henryk Sydner, a my wracamy kilka minut po 18. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gdzie cenę masz wyśmienitą? Masz to Brico! Tylko teraz w Brico Marche farba lateksowa Dulux Kolory Świata 2,5 litra 47,99, a prostownik samochodowy 12 V jedyne 44,99. Masz to Brico! Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor Toshiba 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1698. Teraz za 1499 zł. I w tym roku nie